Gracias. Tratxada llum, quina calor, es desfà fins al ventilador. El diumenge, zona blava, ja comença, quina putada. Platges plenes de suor, amb 50 olors de protecció. Molta nena, sense parar, i jo faré el que em diguis tu. Aquest país no va bé, no va bé, aquest país no va bé, no va bé. Pare mai, no hi ha límits, aquí penquem durant tot l'any. Cases buides, gent al carrer, això sembla el món a l'inrevés. Faci núvol, faci sol, el rock and roll aquí el veiem tots. Digues mama, on vivim? Vull tornar al 68. Aquest país no va bé, no va bé. Aquest país no va bé, no va bé. No parem mai. Aquest país no va bé, no va bé, aquest país no va bé, no va bé, aquest país no va bé, no va bé, aquest país no va bé. Tenim a les mans un mal futur. Vale.